«Хто бачив?» – уздихнув я. «Лапатуха!» Я безмерно здивився. «Ён гады два до 39-го у замку бібліотекарам працаваў. Бо куды было паткнуцца беларускаму хлопцу, хай сабе і з універсітэтам?» Памаўчаў. І ўвогуле, ён зашмат бачыў. Аж да небяспекі жыццю шмат бачыў. І апошнюю акцыю бачыў. Трызніць балбоча, а сэнс нейкі ёсць. Я вось толькі не ведаю, ці ён яе таксама назіраў аднекуль, ці быў у калоне смяротнікаў. Я з паасобных словаў гэтага ягонага блекатання склаў для сябе такую карціну, можа, і неверную. «Якую?» – спытаў я. Бачыў, але не да канца. Цягнулі палонныя скрынкі да гарба. Там возера з аднаго боку, а рачулка роў і замак з другога. Смяротнікам пасля вочы завязалі, павялі туды, а праз пару гадзін зноў з завязанымі вачыма адводзяць назад. І ў лесе залпы. Жывыя зносілі мёртвых у купы. І тут ці лапатуха спалохаўся, ён, відаць, ужо і тады быў таго, і кінуў назіральны пункт, ці ўдалося яму дзівам уцячы. На астатніх паклалі там, на горцы. Дзе пахаваныя, ведаеш? А хто ведаў і ведае, дзе яны тое схавалі? Ну, нашых туды не пусцілі. Вартэнбург пад бомбы трапіў у Дрэздэне, а мастацтвазнаўцу Керна нашы ў Беластоку пасля прылюдна павесілі. «Вось яно!» – уздыхнуў я. «Атрымоўваецца, ніхто не ведае, што хавалі, дзе і як. Ускосна здагадацца можна. Архіў, нарабаванае і асабістае майно Альшанскіх. То ж бо замак пуставата выглядаў, як мы ўвайшлі. А ведаеш, лапатуха ведае. Ды гэта ўсё адно, што сабака ведаў бы. Не кажа і ніколі не скажа. А можа так, што прасвятленне? Наўрад ці, сказаў змагіцель, што могуць даць бязладныя лапатанні накшталт, і вы заб'еце мяне, забойцы, запавет іх не там. Калі ёсць недзе там запавет Альшанскага, ды князькія граматы, ды сцверджанні годнасці магнацкай, каму яны зараз патрэбны? Апошні, апошні Альшанскі воляю Божай умрэ. Так, вясёлага было мала. Мы сядзелі ўжо амаль у цемры, і такая ж цемра была ў нашых мазгах. Я ўспомніў пра сваё абяцанне Хілінскаму і першы парушыў маўчанне. «Хлопцы, а што яно такое боўбель? Гэта я для аднаго там чалавека. Ён і сам трохі ведае, але яму цікава, што ведаюць, як глядзяць на гэта тут, на месцы». Змагіцель кінуў у рот трускалку. «Это, браце, славуты бандыт. Тэрарызаваў з бандай усё наваколле ў 45-47 годах. Два іх тут такія былі, ён ды Кулеш. У акупацыю партызанілі, а па праўдзе іхняя партызанка ў асноўным была харчамі разжыцца, ды каня ці кажуху мужыка ўзяць. Ну, хлусіць не буду, нападалі часам і на немцаў. Пасты здымуць, камендатуру пад палять, мост спалілі аднойчы, два эшалоны пад адхон ракам паставілі. Яшчэ пакуль такое цярпелі. Але перад вызваленнем бывалі ўжо сутычкі з намі. Амаль як анархісты ў грамадзянскую. Біс права, белага, злева, краснага. Так, сказаў Шаблык, аж па 48-й пекла было ў нас. Праз іх. Вертаюся аднойчы са сходу ўначы. Аж нехта цыгарку курыць за нядальнім хмызам. Ясна. Перастраюць засада. Ну, я Вальтер з кішэні крадуся, думаю, гэта яшчэ хто каго? Падышоў бліжэй. Тьфу, ты мать тваю не займаць. Светлякі, звычайны светляк. Пасмяяліся. І зноў Шаблыка. А бывалі і сапраўды засады. Дужа палявалі. За ўсімі. А за мною чамусьці асабліва. Можа, баяліся? Сам думаю. Магчыма, ў бандзе быў нехта з калабарацыяністаў. А я мог яго выпадкова ведаць, бо пэўны ж час немцам служыў. Мог апазнаць. Цалкам магчыма, што па гэтай прычыне і палявалі. Ну, не ўпалявалі. І добра. А пасля міліцыя ды ястрабкі ды звычайныя людзі, якім ён горш за гнілую рэдзьку агоркнуў, пачалі яго ганяць, прыціснулі да балота і гамон. Боўбель сам, здаецца, забіты. Чаму здаецца? Ніхто з нашых яго ў твар не ведаў, а ягоныя ўсе паляглі. Так ніхто і не ведаў? У цемры толькі нехта Шчука. Здаецца, ў чынах цяпер у Мінску жыве. А з тых, што бачылі пры няпэўным святле, і ўсё ж жывыя выйшлі. Бадай, што ці не адзін ганчаронак. Ганчаронак? Ну так. Боўбель паслаў з ім праважатым у апошнюю дарогу хлопцам, ды відаць малавопытнага. А ў Тодара ў кішэні махра была. Другая памылка, рук яму не звязалі, то ён у балоце пасля два дні сядзеў, аж пакуль ноччу у Альшаны не прыйшоў і ў жонкі не даведаўся, што Боўбеля напярэдадні разбілі ўшчэнт. Ха, ніколі б не падумаў, што гэткая мужнасць, пакруціў я галовой, гэты п'янюга вечна ад яго гарай нясе. Ён, кажуць, і піць пачаў з таго часу. А ўвогуле, мужны, нямужны, а гадзёнак ён гэты Тодар Ігнатавіч, сказаў Шаблык. Я зразумеў, што ён не можа дараваць бухгалтару, які справакаваў Альшанскага зрабіць замах на замак. Я ўстаў. «Давай праводзім яго», – сказаў змагіцель Шаблыку. «А то столькі страшнага нагаварылі, што дзіця наша перш чым бай-бай у люлю яшчэ дарогою недзе ўграшыцца». Мы пасмяяліся і трох рушылі з двара. Месяц, які толькі-толькі пачаў скідацца на ветах, заліваў непэўным святлом пыл вуліцы, утаптаныя пешаходамі тратуары – цёмныя садкі. Ішлося і дыхалася лёгка. «На, – сказаў рэшце я, – зямелька ў вас фокусамі. Ха, страшнаватая! І на кожным кроку фарды бачыць, як неаб'езджаная кабыла». «А гэта таму, – сказаў Шаблыка, – што мы на сабе ездзіць нікому не дазвалялі. Наадварот, самі намагаліся, каб камусьці на спіцу ўзлезці», – усміхнуўся каўбой. «Толькі не заўсёды гэта ўдавалася. Звёў мяне аднойчы лёс адразу пасля вайны у Літве з адным такім звышпатрыётам. Я сам Беларусі на мазоль наступіць нікому не даў бы, але тут аж нават мяне крыху нудзіць пачало. Наш Вітаўт мячом у вароты Масквы стукаў, як быццам я масквіч. Ну, я яму спакойна. Стукаў, ды не дастукаўся, бо і праўда ж не адчынілі. Ды і вогуле, мала пачцівы гэты занятак у чужыя дзверы стукаць. У нас дык гэта толькі аднойчы такі выпадак быў. З удавой ды п'яным Высоцкім. О, схамянуўся я, праўдаву пасля, але вы ж тут увесь час. Можа, ведаеце, за што расстраляны немцамі ўкладна Уладак Высоцкі, траюраднік нашага вознага? Дужа цёмная, сказаў Рыгор Шаблыка, конча заблытаная справа. Ніхто не ведае. Я ўжо і сам шукаў для школьнага музея. Можа, новы нейкі герой невядомы. Не, цемра і ўсё. Архіў немцы, відаць, спалілі ці схавалі. Можа, нейкія рэшткі адпіскі ў сталічным засталіся, то пашукаць. А што гэта за гісторыя з выкананнем палякамі смяротнага прысуду над Крыштофам Высоцкім? У 1939-м? А тая гісторыя таксама невядомая. Кажуць, забіў правакатара. Але тады да гэтага мала каму справа была. Вайной нацягвала. Можа, таксама ў Мінску пашукаць ці ў Вільні. Бо укладна судовыя архівы дымам пайшлі. Ой, а слухай, што мне ў галаву запала? Трэба такі разблытаць гэтую справу. Людзей сустрэць, сведкаў, калі архівы згарэлі. Мо дапамогуць даведацца і аб нашай альшанскай галаваломцы. Чаму? А ты ведаеш, каму было даручана выканаць прысуд над Крыштофам і яшчэ 10? Оберштурмфюреру Штофхену, з падначаленым шарфюрерам Лінцам. Ну то што? А тое, што гэтыя дзве быдляціны удзельнічалі і ў акцыі знішчэння нашых у альшанцы. Штофхен адзін з тых, хто кіраваў расстрэлам на грэблі, а Лінц кіраваў аховай аперацыі. Эх, памяць твая кашэчая. Я быў цалкам згоден з ім і вырашыў сёння ж вечарам усё запісаць па гарачых слядах. Мы якраз праходзілі паўз хату ганчаронка і ўбачылі ў расчыненым акне між двума вазонамі залёнчанымі слязьмі ягоную, пасечаную дробнымі зморшчынкамі, храпу. «Крапіва ў квеціне», – сказаў непапраўны змагіцель. «Эй, сябры!» – азваўся бухгалтар. «Калі ўжо міма і дзеця, то чаму не заглянуць?» І сам не ведаючы чаму, я паваратіў да ганка. А астатнія без вялікай ахвоты нага за нагу пацягнуліся за мной. Хата была, як хата, вялікі пакой, адначасова гасціная і сталовая, калі прыйдуць госці. Тахта, над якой дыванок з аленямі і замкамі, буфет, стол і крэслы. У адны такія дзверы ганчаронак нас і павёў. Выявілася кухня. Ад іншых кухань яе адрознівала толькі наяўнасць газавай пліты з балонам ды паліца, на якой стаялі рэчы, зусім нечаканыя і непрыдатныя ў хатняй гаспадарцы, так бы мовіць, паліца ўпрыгожванняў. Быў там стары чайнік-самавар для варкі мёду з травамі, відавочна, даўно не лоджаны, а таму непрыдатны, старадаўнія піўныя куфлі, адзін з ручкай у выглядзе чортавай фігуры, розныя збаночкі, вельмі старыя спарышы, глякі ды гарлачы пад малако. І зусім ужо дзіўнае. Вельмі, вельмі стары таўкачык ад ступкі. Можа, аптэкарскай. Бо на ім былі не толькі медныя ляпёшкі на абодвух канцах, але і пашырэнне ў сярэдзіне. Это калі размешваеш на паўваткі адвар з густа засыпаных у кіпецень траў. Таўкачык з поўнай пэўнасцю цягнуў год на 300 з вялікім гакам. «Старадаўняя якая рэч!» – сказаў я. Ганчаронак тым часам наліў з адной вялікай бутэлькі, іх мноства стаяла ля адной са сценак у гарлач нейкай вадкасці, а пасля напоўніў ёй шклянкі. «Прысаджвайцеся! Свой мёд пітны!» Я глынуў і ледь не задыхнуўся. Мёд варылі, відаць, не толькі з гваздзікай, карыцай, перцам і мушкатнай галкай, але і на амаль чыстым спірце. Ну, Тодар Ігнатавіч, ледзь аддыхаўся шаблыка, калі вы кожны дзень ды такое, што мачымордам празвалі, усміхнуўся бухгалтар. А вы менш верце. Прапалашчу рот для дезінфекцыі, ды глыток зраблю. Дык усё ўжо і кажуць, усе пры тым, п'е. Брэша, падумаў я. А ганчаронак заўсёднай сваёй з'едлівай лагоднасцю, а чалавек інстынктыўна не верыць у такія спалучэнні, дадаў. Гарэлкі не піў, піва не любіў, таму і кар'еры не зрабіў. «А што?» – сказаў змагіцель, падобна на праўду. «Я аднойчы ў Навагрудку зайшоў у рэстаран. Праз колькі там часу і ён заходзіць. Таксама нейкая справа яго прывяла туды. Мяне не заўважыў. Сеў за столік, дае афіцыянцы заказ, а пасля і 10 грамаў гарэлкі. У той вочы на лоб палезлі. Чаму? А ён? Ды мне толькі для паху. А дурасці ў мяне і сваёй хопіць». Усе зарагаталі. Анчаронак, як мне здалося, вымушана, не зусім натуральна. Адчуўшы, што тэма размовы яму чамусьці непрыемная, я зноў перавёў размову на таўкачык. У музей бы яго. І раптам ён на хвіліну зусім нечакана ўзбеляніўся, хаця вельмі хутка ўзяў сябе ў рукі. «Што вы да мяне з гэтым таўкачом? Адзін, другі! Калі я дам, то ў музей, а не вам і не яму!» «Каму? Яму?» Мне чамусьці захацелася ўзяць яго на Шармака, блефануць. «Альшанскаму? Высоцкаму?» Здалося мне ці не, але, па-мойму, ён крыху сумеўся. «Ды Высоцкі прыстаў, як лазенны ліс да...» «Знову Высоцкі», – падумаў я, – «паўсюль Высоцкі». Але ганчаронак ужо толькі рукою махнуў. «Высоцкі, аддай ды аддай! Все адно ступкі ў цябе няма, а ў мяне ёсць». «Што за ступка? Ты зусім маладая, яго ты, можа, 80. А я яму таўкач аддай. Чаму ты, кажу, мне сваю ступку для поўнага камплекта не аддасі? Мая, кажа, навенечкая, а твой таўкач даўно яр, мядзянка паела. А мне прыдасца, можа, так яе адпалірую, што як новая будзе». Я зірну на таўкач. Ён быў спрэс у малахітавым налёце. Часам яр нават выела на ім невялікія воспіны. «Аддай, аддай», – бурчаў ганчаронак, – «усім трэба, абы не мне. Аднаму аддасі, другі пакрыўдзіцца. Не, няхай пакуль у мяне паляжыць. Як хочаце, Высоцкі, Высоцкі. Ясна, рабіць мала чаго трэба. То суне нос, дзе іншым няміла. Толькі нейкі стары кажа, як яно бывала. Гэта ўжо тут самы ўдзячны слухач. Калі арганіст Зыгар рапараваў механізм ды цыферблат, то гэны ўвесь час ля яго сядзеў. Адзін раз і мяне зацягнуў. Цікаўнасць, бачыце, яго брала, прыглядаўся, можа, і самому калі давядзецца. Рабіць няма чаго, той лезе. Праз некалькі хвілін мы развіталіся і пайшлі, адмовіўшыся ад другой чаркі мёду. Але хай мяне пярун лясне на Божае нараджэнне, калі нашы прыгоды на гэтым скончыліся. Мы падыходзілі да замкавай брамы, і тут мне цюкнула ў галаву. Хлопцы, давайте зазірнем. Можа, яны, гэтыя пані з манахам, і сёння з'явяцца. Крыху падагрэтыя мёдам, яны згадзіліся. І вось мы досыць шумліва ўваліліся ў запаскуджаны двор, месяц асвятляў ягоную палову, ляжаў на вежах касцёла за мурамі, і нічога. І раптам я, зірнуўшы на галерею крыху правей, чым у той раз заўважыў: «Хлопцы! Унь яны!» «Да дзе? Нічога не бачу», – сказаў Шаблык. «Ой, не! Унь яны!» Па галерэі, відаць, ужо канчаючы сваё начное шэсце, рухаўся цёмны доўгі цень і цень светлы. Секунда, трэцяя, зніклі. «Ну?» «Самі бачылі». «Што б гэта магло быць?» – спытаў я. «А д'ябал мяне варожы забяры, калі я ведаю, што гэта», – буркнуў змагіцель. «Слухайце, містыка нейкая». «Так яно і так, чэк тваю дрэк». «Ну?» – уздыхнуў Шаблыка, за лёс маладога пакалення – можна не непакоіцца. Настаўнік беларускага прыгожага пісьменства хворы на містыцызм і лаецца, як басяк. Пакінуўшы замак, мы паціснулі адзін аднаму рукі і разышліся. Я папрамаваў уздоўж замкавага мура да плябаніі. Тут было цёмна, месячнае святло падало толькі на альшанку і парк за ёй, і перасякалі гэта аліўкавае святло толькі чорныя цені ад вежаў. І тут, нібы мала мне было на сённяшні дзень, я пачуў справа, нібы з самога нутра мура, спачатку нейкае невыразнае «бу-бу-бу», а пасля не менш невыразныя словы. Я ўзняў галаву. У бойніцы ніжняга бою цьмяна вымалёўвалася пляскатая белая пляма, аблічча. І на гэтай невыразнай пляме варушылася нешта цёмнае. Рот. Я мог бы чыркнуць запалкай, але словы раптам сталі больш выразныя, хаця і ўрыўчатае, і ў гэтым ужо не стала патрэбы. «Адыдзі, адыдзі, мой дом, мой замак, мая крэпасць, і што над ёй, маё, і пад ёй, я вам дам душагубцам, я вам дам цыклон, людажэры, фашыстюгі клятыя. Жыць хачу, жыць, дзеткі глядзець, просяцца, вартую, вартую іх, і патаемнасць вартую, і зыдзі!» Я міжволі паскорыў крок, абы не чуць гэтага вар'яцкага блікатання, і аж пакуль не выйшаў на азораны месяцам краёчак става, наўздагон мне далятала: бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Падыходзячы ўжо да плябаніі, я падумаў, што так, магчыма, і вар'яцтва, але нейкае дужа ўжо асэнсаванае, зручнае для чалавека вар'яцтва. Лапатуху таксама нельга было выкрасліць са спіска. На яго пакуль тое таксама яшчэ падала падазрэння.